والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين معزز سامعین السلام علیکم اج دی روحانی محفل بسلسلہ شان اولیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جامع مسجد برکات مدینہ ٹاؤن شپ دے اندر انعقاد پذیر ہے. بندہ ناچیز چار پانچ دن تو بخار اور طبیعت دی ناسازی دے باوجود اپنے وعدے نو پورے کرن واسطے حاضر خدمت ہویا ہے. دعا ہے رب العالمین مولا اپنے ولیاں پاکاں دا صدقہ اساں گناہگاراں نو معافی عطا فرماوے اور اپنی بے پناہ رحمت دی پناہ عطا فرماوے. عزیزان گرامی شان اولیاء کرام دا جلسہ ہے. ایسے ہی مناسبت نال میں جناب دے سامنے چند گلاں عرض کراں گا. اللہ تعالی بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے, نفس و شیطان دے فتنیاں تو محفوظ فرما کے اپنے پاک محبوب دی سچی تابعداری عطا فرمائے. دوستان گرامی, ولایت اللہ تبارک و تعالی دا او قرب خاص ہے جیڑا انسان نو ایمان اور تقوی دے نال حاصل ہوندا ہے. اولیاء کرام نو اللہ تعالی دا او قرب خاص جنوں اساں اللہ تعالی دی رضا نال تعبیر کرنے ہاں, اللہ تعالی دی معرفت نال تعبیر کرنے ہاں کہ اللہ دا ولی ایسے مقام تے پہنچدا ہے اونوں اللہ دا قرب حاصل ہوندا ہے. یعنی کی مطلب اللہ تعالی نو پہچان دا ہوندا ہے اور رب اس تے راضی ہوندا ہے. اے موٹی جی گل ہے, اللہ دے قریب ہون دا مقصد یہی ہے کہ مومن ولی دے قلب دے اندر اتنا ایک یقین ہوندا ہے, اتنا ایک یقین ہوندا ہے اپنے رب سونے دے بارے کہ ساری کائنات اس نو شک شبہ وچ پان والی ہوے نا, اللہ دے ولی دے قلب دے اندر رب سونے دے وجود دے بارے ذرہ برابر بھی شک جڑا ہے نا شبہ و لاحق پیدا نہیں ہوتا. یہ ہوئی یقین انتہا نو پہنچدا ہے, اس نو معرفت آکھیا جاندا ہے. اس تو بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے تے راضی ہوندا ہے اور انسان دا اعلی مقام رضا حق. اللہ سونے دا راضی ہونا ہی ایسا کمال ہے کہ جس دے نال انسان اللہ جل شانہ دے قرب تے اس مقام تے فائز ہوندا ہے کہ سمجھو یہ اپنی منزل مقصود حاصل کر گیا ہے. تو انسان دی منزل مقصود اللہ نو راضی کرنا, انسان دی منزل کی ہے اللہ نو راضی کرنا. اور رب سونے نو راضی کرنے واسطے اخلاص دی ضرورت ہے کہ ہر عمل خالص مولا تعالی واسطے کیتا جائے, ملاوٹ ذرہ برابر بھی ہوئے تو رب سونا اس عمل تے راضی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالی دا جڑا ولی ہوندا ہے وہ اپنے ایمان اور تقوی دے نال, ایمان اور پرہیزگاری دے نال وہ مولا سونے دا قرب خاص حاصل کرتا ہے, جس نال اس دے دل دے اندر اللہ تعالی دے بارے ایک خاص یقین جڑا مشاہدے نال حاصل ہوندا ہے انہوں وہ مل جاتا ہے. یعنی میں مثال دینا, ایک کسے نو خبر دیتی جاندی ہے, دسیا جاندا ہے کہ مدینہ شریف ہے وے. ہن ایک بندہ کسے نو دسے مدینہ ہے, دس بندے دسن کیفیت ہور ہوے گی, سو بندے دسن کیفیت ہور ہوے گی, لکھ بندہ دسے کیفیت ہور ہوے گی. جویں جویں خبر یقینی ہوتی جاوے گی اوے دل دا یقین بھی نال نال ودھ جائے. اس تو اگے بھی ایک درجہ ہے کیونکہ یقین خبر یقینی نال بھی حاصل ہوتا ہے, یقینی خبر نال بھی یقین حاصل ہوتا ہے, لیکن اکھاں دے نال ویکھن نال بھی یقین حاصل ہوتا ہے. ہوں ایک بندہ مدینہ شریف خود اکھاں نال ویکھ کے آیا ہے تو اون دے قلب دے یقین دی پہچان دی کیفیت اتلے درجے دی ہوگی. خبراں دین والا لکھ بندہ جیڑا ہے جویں دی خبر دے مدینہ شریف ہے, اے درجہ یقین دا گھٹ ہوے گا. گل سمجھنا, تے اکھاں نال ویکھن دا یقین جیڑا ہے او ودھ. اور اس دی تائید حدیث پاک تو ہوندی ہے, نبی پاک نے فرمایا لیس الخبر کل معاجنا, فرمایا خبر جیڑی ہے وہ اکھاں ویکھے برابر نہیں ہوندی. اور اس حدیث دا جیڑا سبب ہے ورود ہے, سرکار نے فرمایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا اے کیے تیرے سجے ہاتھ وچ, عرض کیتی یا مولا اے ڈنڈا ہے, فرمایا اینو سٹ, اے سپ بن جائے گا بڑا وڈا. جدو رب نے گل کیتی موسیٰ علیہ السلام ڈر کے پچھا نہیں ہوئے کہ میرے ہاتھ سپ ہے, تے جدو آپ نے سٹیا تے وہ بن گیا سپ, فوراً آپ پچھا ہٹے. اللہ نے فرمایا لا تخف ڈرو نہیں, اون خبر تے رب دیتی سی کہ اے ساپے اے جڑا ڈنڈا چکی پھر دے جے انو سٹو اے ساپے اے گل کملی والے کر کے حضور نے فرمایا لیس الخبر و کلم و آجنا خبر ہو رہے پر اکھا ویکھنا کچھ اور مثال دینا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کر دینے مولا مینو وکھا دے صحیح تو مردے زندہ کیویں کرنا ہے رب ارنی کیف تحی الموتا یا رسول جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بارگاہ رب العالمین چرد کر دینے رب ارنی کیف تحی الموتا اے اللہ مینو وکھا دے سی تو مردے کیویں زندہ کرنا ہے اللہ نے فرمایا اوالم تومن اے میرے خلیل کی گل ہے تو یقین نہیں رکھنا یا اللہ ضرور رکھنا والا کلے یا تمائن قلبی مولا یقین تے ضرور ہے مگر میں چاہنا ہوں میرا دل سکون چاہ جاوے کیونکہ حضرت ابراہیم دا دل تڑکدا سی پیا اس لئے بے چین تے بے قرار ہو رہا سی کہ ویکھاں دے صحیح میں او کیفیت او شکل ویکھاں او واقعہ ویکھاں رب سونا کیویں مردیاں نو زندہ فرماؤندا ہے اللہ سونے نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر اے میرے ابراہیم چار پرندے لے لے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے پھڑ لے مختلف قسم دے چارے پرندے نو پھڑ کے جناب ابراہیم علیہ السلام نو حکم ہویا اے میرے ابراہیم خلیل ہن انہاں نو ذبح کر دے ذبح کر کے تے بوٹیاں کر لے بوٹیاں کر کے جناب تے انہاں چواں نو آپس دے اندر رلا دے ساریاں دا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلط ملت کر دتا آپس دے اندر ملا دتا تے اللہ نے فرمایا ہن انج کر اس انہاں دیاں بوٹیاں تو چک کے چارے پہاڑاں دے اوتے رکھ دے وکھرے وکھریاں بوٹیاں کر کے جناب پہاڑاں دے اوتے رکھ دے جناب ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دتیاں اللہ انہوں نے فرمایا ہے میرے ابراہیم اینا پرندیاں نوں اپنے ول بلا اینا نوں آواز دے جدو آواز دتی سارے بھج دے آئے بوٹیاں بھی اپنے آپ جڑ دیاں گئیاں اس پہاڑ والیاں ادھر جا پئیاں ادھر والیاں ادھر جا پئیاں جتھے جتھے اس انہاں پرندیاں دے پر دی تھوڑی جی بھی کوئی چیز پئی سی رب سونے نے فاٹوں دے نال جوڑ کے چارے پرندے جناب ابراہیم خلیل دے پیراں وچ رکھ دتے گل نو سمجھے آ جے ہن حالانکہ نبی دا ایمان ہے نبی دا ایقان تے یقین ہے مگر پھر بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قربان جاواں ویکھ دے نے پے یا مولا میں ویکھاں دے صحیح تو کیویں زندہ کرنا ہے کیفیت کیویں دی ہوے گی واقعہ کیویں بندا ہے جدوں تو زندہ کرنا ہے اس شے دی بے قراری لگی سی ذرا توجہ رکھنا معلوم ہویا مومناں نو بھی یقین ہوندا ہے رب دے ہون دا آخر اساں بھی یقین رکھنے ہاں ہا جی کہ رب سونا ایک وحدہ الا شریک مولا اس کائنات نو بناون والا ہے مگر اللہ دے بندیا رب دے ولی تے تیرے میرے یقین دے اندر فرق ہوندا ہے اللہ دا ولی مطمئن ہوندا ہے او دا دل تھکدا نہیں او دا دل جناب والا ڈولدا نہیں کسے جگہ دے اوتے او ہر وقت جناب اساں جو خبراں سننے ہاں رب دے ہون دیاں اساں خبراں پڑھنے ہاں قران دیاں اساں خبراں سننے ہاں اللہ دے ولی جناب ہا جی عالماں تو دین والے تو خدا دے ایک اون دیاں گلاں سننے مگر اللہ دا جڑا ولی ہوندا ہے او اپنے دل والی اکھ دے نال رب سونے دے ایک ہون نو زمانے وچ ویکھدا پیا ہوندا ہے اے ایمان تے یقین جڑا ہی اللہ دے ولی نو اس یقین تو بعد اللہ دے ولی نو اس یقین تو بعد تسکین قلب ہوندی ہے اطمینان قلب حاصل ہو جاندا ہے قربان جاواں تے اللہ دا ولی جڑا ہی اس لے ایسا عمل کردا ہے کہ جڑا اساں ساری زندگی اونج دے عمل کردے مر جائیے سونے دے پہاڑ وی صدقے کردے مر جائیے اونج دا ولی اللہ دا جڑا اس طرح رب نال اپنے نال یقین تے اعتقاد رکھدا ہے او ایک کمائی برابر بھی رب دے رستے دے اندر خرچ کر دے تے اودی شان اچھی ہوے گی ساڈے سونے دے پہاڑ وی صدقے کیتے ہون رب واسطے رب دے رستے دے اندر اساں لٹائے ہون تے انہاں دا درجہ انہاں نہیں ہو سکدا جنہ اللہ دے ولی دا اس جناب پائی دا مقام ہوے گا اس واسطے کملی والے حبیب نے فرمایا میرے صحابہ کرام جڑے نے ان اے اگر تواڈے اے صحابہ میرے یار جڑے نے فرمایا اگر اے جناب مٹھ جواں دی میں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرن دے تساں سونے دے پہاڑ اوہد پہاڑ دے برابر سونا رب دے رستے دے اندر خرچ کرو تے میرے صحابہ دے صدقے دی مقابلہ برابری نہیں کر سکدے مقابلہ نہیں کر سکدے وجہ کی اے حالانکہ ویکھیا جاوے تے پہاڑ سونے دا وڈا پہ لگدا اے اجی اللہ دے پاک نبی دے صحابی دے جڑے جاؤ نے او کٹ پہ لگدے نے مگر کیڑی شے انہاں نوں پہاڑاں نالوں وڈا پئی کردی اے اوہی ایمان تے یقین پیا کردا اے جڑا صدیق اکبر دے دل دے اندر رب نے رکھیا سی توجہ فرمائی ایمان اور تقوی تو بعد دولت حاصل ہوندی جے ایمان عقیدہ اہل سنت و جماعت نو آکھیا جاندا ہے ایمان کنو آکھیا جاندا ہے اسلام وچ ایمان آکھیا جاندا ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار خدا تو لے کے آئے نے اونوں اوویں مننا جویں ساڈے سنی بزرگ مندے رہے نے جیوے اولیاء کرام مندے رہے نے اس طرح اونوں مننا اے ایمان ہے اور پرہے تقویٰ کیا ہے کملی والے سرکار نے شریعت مطہرہ دے اندر جو کام آکھے نے او کرنا ہے جتھوں روکیا او رک جانا انہاں نوں آندے نے تقویٰ تے پرہیزگاری کی آکھدے نے اے ایمان اور تقویٰ ایمان اور پرہیزگاری جڑی قربان جاواں انہاں تو بعد ایک تریجی شے وابتغوا الیہ الوسیلہ ایمان تو بعد تقوی تو بعد اللہ فرماؤندا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ رب سونے والوں وسیلہ تلاش کرو حضرت شیخ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سرکار آپ نے اس وسیلے دے متعلق فرمایا ہے وسیلہ ایمان نہیں کیونکہ ایمان تے پہلو ہی اللہ نے ذکر کر دیتا ہے یہ تقویٰ نہیں کیونکہ تقویٰ بھی اللہ نے پہلو ہی ذکر کر دیتا ہے یہ کی مراد ہے فرمایا اس وسیلے تو مراد مرشد کامل ہے اللہ دا ولی کامل ہے جدی تلاش حضرت بابا فرید جیسے بھی رکھ دے رہنے ولی بھامے جم دیا اللہ دا ولی ہوئے مگر مرشد دا اللہ ضروری پڑھنا پہندا ہے اللہ سونے وال چلن واسطے سلوک دے منازل طے کرنے واسطے رب دے ولی دا لڑ پھڑنا پیندا ہے گل سمجھنا حضرت خواجہ بہاوالحق زکریا ملتانی حضور بابا فرید سرکار رضی اللہ تعالی عنہ حضور خواجہ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تینے بزرگ اکٹھے ہو کے شیخ شہاب الدین سہروردی دے کول گئے مرید ہونے واسطے آستان تے پہنچے کھانا پیش ہویا تے بزرگاں نے سنت دے مطابق ہاتھ دھونے سن بابا فرید سرکار ہاتھ دھون واسطے اٹھے بڑھڑی مائی ایک رہندی سی او آئی ہاتھ دھوان واسطے اونے بابے جی سرکار دے ہتھاں دے پانی پایا تے بابا جی اور سرکار نا اون دے متھے آل ویکھی جان ایک لوٹا پانی دا مک گیا دوجا لوٹا وی مک گیا تے تاں آپ فارغ ہوئے ہاتھ دھو کے تے نال دے بیلیاں پچھیا بہاوالحق زکریا ملتانی سرکار ہو رہا فرمایا بیلیو بابا جی فرید الدین اینے لمے ہاتھ دھوندا رہیا خیر تے سی فرمایا یار میں اس بی بی دا متھا جدو ویکھیا ہے نا تے مینو اس متھے تے لکھیا نظر آیا جہنمی تے میں آکھیا یار ایڈے وڈے ولی شیخ شہاب سہروردی سرکار دے آستان دی خادمہ ہوئے تے جاوے جہنم تے گل بڑی پیڑی ہے تے فرمایا میں پھر پتا کی کیتا ہے فرمایا ادھروں نا میں ہاتھ دھوندا رہا وا ادھروں اے دا جہنمی ہون نو جلتی بناؤں رہا وا یا اس واسطے فرمایا دو لوٹے پانی دے لگ گئے نے. ہن اندازہ لگاؤ مقام تے اتنا بلند ہے اس ویلے دا مگر مرشد نو پھر وی لبدے پھردے نے. کمال ہے بھئی ایڈی اچھی شان والا بندہ ہو کے بھئی لکھے لیکھ پیا مٹاؤندا ہے تے نال پیا لکھاؤندا ہے پھر ہے محو اس بات دے دفتر دے اوتے تے قبضہ کیتی بیٹھا ہے. یمح اللہ ما یشاء و یثبت جو چاہے رب لکھ چھڑدا ہے جو چاہے مٹا چھڑدا ہے. اس دفتر دے اوتے تے قبضہ کیتی بیٹھا ہے مگر مرشد نو مڑ وی لبدا پھردا ہے. پیر دی تلاش مڑ وی ہے وے تے شیخ شہاب الدین سہروردی نے دوواں نو مرید کر لیا تے بابے فرید نو آکھیا تہاڈا حصہ چشتیاں چ لکھیا ہے تو جا اجمیر شریف تیرا فقیر انتظار کردے نے اوتھے جا تے اپنا حصہ لے لے. ذرا گل سمجھنا اے میں بابے فرید ہوراں دی گل کر کے تے ادھروں قرآن دی گل کیتی. اللہ فرماؤں دا باب تغو الیہ الوسیلہ او ایمان تو بعد تقوی تو بعد وسیلہ ڈونڈے آجے تے ہون وسیلے تو بعد تو جو رکھنا ایمان بھی تقوی بھی مرشد کامل بھی تینے چیز آگئیوں مگر کیا ہون آرام نال بہ جانے. اللہ فرماؤں دا نہیں وجاہ دو فی سبیلے ہی ہون محنت کرے آجے مجاہدہ کرے آجے زور لائے آجے کوشش کرے آجے رات دن اپنے آپ نو سالنا پینا ہے مجاہدہ کرے آجے محنت پوری کرے آجے جی میں مرشد آکھے ہوئے پیچھے چلے آجے مت نیرے تبرک کھان واسطے بہ جاؤ کہ مرشد چاہ صاحب ہونے روٹی چھڑن گے تو میں تبرک کھا کے جنتی بن جاؤں گا میں تبرک کھا کے دے سیدھا جناب اللہ دا ولی بن جاؤں گا رب دا پیارا بن جاؤں گا نیرا تبرکوں دے نہیں رہنا وجہ دو فی سبیل ہی. اللہ فرماؤں دا ہے پھر مجاہدہ کرے آجے محنت کرے آجے جی میں مرشد آکھے ہونی شریعت دے چلے آجے مرشد دی زیر نگرانی چلے آجے. اللہ فرماؤں دا ہے ہن کی نتیجہ دیاں گا لعلکم ہن تساں دوواں جہاناں وچ کامیابی تے فلاح دے ترقی پا جاؤ گے. سبحان اللہ ذرا گل غور نال سمجھنا انہاں ساریاں چیزاں تو بعد ہن فلاح دارے دوواں جہاناں دی فلاح تے کامیابی کس طرح ایس جہان وی سکون تے اطمینان قلب تے اگلے جہان وی دل دا قرار. ایس جہان دل دا چین ولی نو ایسا ہوندا ہے میرے شیخ مکرم فرماؤں دے نے ولی نو جنہ خوشی ہون دی ہے دل دی نا فرمایا وہ اپنی خوشی وانڈ دے نا ساری دنیا والے نو تے دنیا خوشی ساں بھی نا سکے خوشی ناری سارے مار جان تے فرمایا جنہ ولی دے دل تے غم ہون دا ہے نا وہ غم ساری دنیا نو وانڈ دے تے ساری دنیا غم ناری مار جائے. ولی دے دل دا غم بھی وکھرا ہون دا ہے تے ولی دے دل دی خوشی بھی اطمینان ہی وکھرا ہوندا ہے. وہ جس نو رب جنا دل اپنے نال اے ویکھدا پیا کہ رب میرے نال ہے رب سارے نو بناون والا میرے نال ہے تے اونوں حالے دس ایمان نال بھی کسے شاید دا پھر دکھ رہنا اونوں کی پریشانی اودے دل وچ رہنی ہے. ذرا توجہ نال غور نال اس مسئلے نو سمجھنا ہے. ولی اور اے ویکھ لینا اے دنیا ساری اپنے دل نو سکون دین واسطے سارا دن بے سکونی رہندی کنڈیکٹر چوی چوی گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے ویگن دے ٹاؤن شپ گرین ٹاؤن باغڑیاں باغڑیاں لائی پھردا ہوندے نے کہ نہیں اونوں پوچھو بیلیا کیوں کردا پھرنا ہے آندا یار کچھ چار پیسے آ جان تے سکون نال زندگی گزاری کوئی چوی گھنٹے فیکٹری دے چکر وچ پیا ہے وہ کیوں بیلیا آکھے یار چار پیسے جڑ جان سکون نال زندگی گزاراں گے او میں آکھیا تہاڈا بیڑا تر جائے او چوی گھنٹے نے بے سکون رہے ہیں سکون کدوں لو گے اور بے وقوف انہاں گلاں وچ سکون نہیں جے لبدا اطمینان اور چین جے لبدا جے تے انہاں گلاں وچ نہیں کہ دنیا دے پیچھے اپنے آپ نو بے سکون رکھ کے مڑ سکون لبنا ساری زندگی دے بے سکونی اچ لب گئی سکون کدو لوے گا چین قرار کدو لوے گا سکون تے چین کدو ملدا ہے جدوں اس دنیا دا خیال چھڈ کے اپنے مولا دا خیال پال. خدا دی قسم کر کے آنا ایس دنیا اور تاجر بھی رہو میں نہیں آندا تجارت نہ کر تجارت میں اج ہی نہیں بیان کیتا تجارت میرے امام اعظم ابو حنیفہ نے کیتی بڑے بڑے کاروبار کردے سن آپ سرکار کپڑے دا مگر ایسا دل رب نو دتا سی نہ گھاٹا آونا تے غم آونا تے نہ منافع دے اوتے خوشی آونی جے نہیں آیا تے بسم اللہ جے آ گیا اپنی ضرورت ہی پوری کرنی ہے تے رب دے رستے دے وی لٹا دینا ہے. میں آج ہی پڑھ رہا سا, ہنے میرے سامنے کتاب پئی ہے, حدیث پاک کے جاؤں دا ہے. نبی پاک سرکار نے فرمایا ایک بندہ سفر پیا کر دے, بدل دے وچوں آواز آئی جا بج کے جا فلانے دے باغ نو پانی لا. بندہ سفر تے جا رہا ہے, بدل وچوں آواز آندی ہے پئی حدیث پاک کے, جا بج کے جا فلانی تھا تے ایک باغ ہے اونوں جا کے پانی لا. وہ باغ سکدا ہے پیا, بھج چھیتی کر. وہ نسیا اس جگہ تے گیا تے باغ دا مالک اگے کھڑا ہے. وہ آندا یار اے دس او تو کام کیڑا کرنا اس باغ نال. انہیں کی بنیا کی وہ کہندا یار اے گل اے, میں سفر تے راہ جانا پیا تے بدل چ آواز آندی ہے پنج بھج کے پانی لا فلانے دے باغ نو. تے میں تے حیران ہو گیا بھی تو ایڈا ہی اللہ سونے دا کوئی خاص بندہ ہے, تینوں اپنے باغ دا ایڈا خیال نہیں رب نو کہہ کھڑا ہے. باغ سکتا ہی پیا ناسے تو تے پانی لا انہوں. گل ذرا غور نال سمجھنا. وہ آندا یار اور تے گل کونی میری ایڈی, اے جدو باغ دا پھل لینا وا ترے حصیاں وچ وڈنا وا, ایک حصہ اپنے گھر دے خرچ واسطے, دوجا حصہ رب سونے دے راہ تے لٹا دینا, تے تریجا حصہ اسے باغ تے ہی لا دینا. تینا دا حق, باغ دا حق بھی پورا کرنا, رب دا حق بھی وچوں پورا کرنا, اپنے گھر دیاں دا حق بھی پورا کرنا, تے اسے واسطے مول مولا تینوں نسایا ہونا ہے. قربان جاواں اللہ دے بندے اطمینان دے چین والی زندگی اللہ سونے نے اسے نو حیاتن طیبہ. اللہ فرماؤندا ہے جڑا مرد تے عورت نے کمل کرے گا, مرد ہوئے تے پاوے عورت ہوئے, جس برادری دا ہوئے, جس قوم دا ہوئے, جس قبیلے دا ہوئے, جس تھان دا ہوئے, اللہ فرماؤندا ہے جدو عمل سونے کرنگے فالا نوحیین. اللہ فرماؤندا ہے جڑا مرد تے عورت نیک عمل کرے گا, مرد ہوئے تے پاوے عورت ہوئے, جس برادری دا ہوئے, جس قوم دا ہوئے, جس قبیلے دا ہوئے, جس تھان دا ہوئے, اللہ فرماؤندا ہے جدو عمل سونے کرنگے فالا نوحیینہو حیاتن طیبہ, اساں انہوں پاکیزہ زندگی عطا کر دیاں گے, پاک زندگی انہوں نو دیاں گے, پاک زندگی ایسی انہوں دی زندگی نو وے کے تے دنیا حسرت نال اپنے ہاتھ وڈے گی. آکھن گے ہائے ہوئے وہ صدقے جاواں زندگی تے ایس بابے دیئے گے, اے ہو جی حیات طیبہ. اور دنیا وچ وی اللہ سونا انہوں اطمینان دی زندگی دل دا چین تے قرار دے چھڑدا ہے, تے محشر دے میدان وچ وی اللہ انہوں دل دا چین تے قرار دے چھڑے گا. اس طرح دا حدیث وچ آندا ہے قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہون گے جڑے نبی تے نہیں ہون گے, مگر نبی انہاں نال ویکھ کے نا تے رشک کرن گے. سبحان اللہ, حضور او کیڑے بندے ہون گے؟ فرمایا اللہ دے ولی ہون گے, نبیاں نو امت دے چھڑاون دا فکر ہونا ہے, امتاں دے واسطے بھجے پھرن گے انبیاء جڑے نے, تے ولی آرام نال بیٹھے ہون گے. سبحان اللہ, یوم القیامت ورسل متقین. جنید بغدادی فرماوندے نے قیامت دا دہاڑا اللہ دے پرہیزگار بندیاں دا شادی دا دہاڑا ہے. لوکاں نو نفس و نفسی پئی ہونی, 50,000 سال دا ایک دہاڑ ہے, رب دے نیک بندیاں نو انج لگنا جی عصر دی نماز پڑھی. 50,000 سال دا اکو میدان سارے کھلوتے ہون گے, تھاں اکو ہوے گی, وقت سارے دے واسطے مولا کائنات باقیاں واسطے انج گزارے گا, انہاں نو 50,000 سال لگنے اکو تھاں دے کھلوتے اللہ دے ولیاں نو انج لگنا جی عصر دی نماز پڑھی. چاٹی لگا ہے تے پار پہنچے نے. ہن تینوں آخر چ دسنا کہ کرامتاں جڑیاں سننا, کرامتاں فلاں ولی انج جا کیتا, مردے زندہ کر دیتے, بھکھے نو کھوا دیتا, ننگے نو پوا دیتا, سفر جڑا ہے انہاں ہزاراں میلاں دا سفر چٹ دے اندر ولی نے کرا دیتا, یہ ساریاں کرامتاں جڑیاں نا, اے ایمان تے تقوی پرہیزگاری تے او جڑی ساری محنت ہوندی ہے نا, اے کرامتاں او دا نتیجہ نے, منزل تے مقصود نہیں. میری گل سمجھ, ایک ہی نے نتیجہ نے اللہ دا انعام ہے بعد چو کر چھڑدا ہے لیکن اصل منزل جیڑی ہے مولا نو راضی کرنا ہی ہے اسے واسطے حضرت باجلید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ نو پوچھیا گیا ہے دسو سرکار کیا اڈنا کمال ہے فرمایا نہیں اڈنا کوئی کمال نہیں ہوتا مکھی بھی اڑ دی ہے تے حضور مشرق تو مغرب تھی کر چاٹے چ پہنچ جانا ہے کمال ہے فرمایا یہ بھی کوئی کمال نہیں ابلیس نو اللہ نے بڑی تھوڑی طاقت دیتی وہ آنکھ چمکن مشرق تو مغرب چ پہنچ جانا ہے حضور تے پھر پانی اچ ڈبکیاں مارنیاں ترنا اتنے ترنا یہ کوئی کمال فرمایا وہ ایڈیاں ایڈیاں ٹڈیاں ہوندیاں نے وہ بھی پانی دے اتنے بھجیاں پھردیاں ہوندیاں مچھیاں وچ رہندیاں ہوندیاں نے فرمایا یہ کوئی کمال نہیں حضور کمال کی ہے فرمایا کمال ہے دل ہر ویلے مولا نال ہی رہے دل ہر ویلے مولا نال ہی رہے مگر بعد اوقات اللہ سونا ایک کرامتا ظاہر کراؤندا ہے ایک تے تیرے میرے ورگے جڑے کمزور ایمان والے بندے ہوندے نے انہاں دا ایمان مضبوط کرنا واسطے مردے زندہ کرا دیتے اسی پک گئے بھائی بڑی گل ہے بھائی واقعی ساڈا دین سچا ہے بھائی ویکھے نا تے اے ولی بھی اللہ دا بھائی سچا ولی ہے کہ ساڈے ایمان نو پکاون واسطے شریعت متعالا دے چلان تے آسانی پیدا کرنا واسطے کیونکہ جدو ایمان پک جائے بندے دا تے شرع دے چلنا سوکھا ہو جاندا ہے تے جنہ ایمان کمزور ہوے شرع انج لگدی ہے جویں کوئی بلا ہے پتہ نہیں ہن بنے گا کی لیکن اللہ قران وچ فرماوندا ہے اے نماز جیڑی ہے نماز جیڑی ہے اے انہاں لوکاں دے پہاڑ لگدا ہے تے انہاں نو بڑا وڈا کم لگدا ہے جڑے فاسق نے تے جڑے خاشعین نے اللہ سونے دا ڈر دل وچ رکھن والے نے اللہ فرماوندا ہے نماز انہاں نو پہاڑ لگدی نہیں انہاں سوکھی لگدی انہاں دل دی غذا ہوندی انہاں دے روح نو غذا ملدی ذرا سمجھا جی ہن میں کرامتاں دی گل سمجھا دیا اللہ نے اٹھ ایس بدن وچ اٹھ اعضاء ایسے رکھے نے اٹھ عضو کہ جنہاں تے رب نے شرع دے بوجھ پائے نے اے اٹھ عضو بندے دے جیویں جیویں مولا سونے دی شریعت دے پابند ہون پرہیزگاری نو اپنے تے غالب کرن اوویں اوویں انہاں عضواں دے وچوں اللہ سونا انہاں دی مناسبت دے نال کرامتا ظاہر فرماؤدا ہے ہن میں اجمال نال تانوں اٹھ عضو دس دینا ایک عضو جے اکھ انہوں اللہ سونے نے بوجھ پایا ہے دیتے کہ اے نال کوئی ناجائز گل تکڑی نہیں یغدد لمن ابصارہن اور تانوں کیا حکم ہوندا ہے اپنی نظراں نیویاں رکھو یغدد لمن ابصارہ مرداں نوں حکم ہو رہا اپنی نظراں نوں بچا کے رکھو یہ نظراں جڑیاں رب نے دیتی ہو اکھاں جڑیاں بنائیاں نے اکھاں دے عضو نوں اللہ سونے نے ایک وکھرا بوجھ پایا ہے انہاں دے اس اکھاں دے نال ایسیاں چیزاں نو ویکھ جنہاں دے ویکھن دے نال مولا راضی ہوندا ہی ناجائز نو نہیں ویکھنا اس اکھ نال اس اکھ دا جو قانون اللہ نے بنایا ہے اونوں پورا کرنا کوئی بے حیائی دی شے نہ تک کوئی ٹی وی وال نہ ویکھ کوئی غیر محرم وال نہ ویکھ کوئی ایسی اکھ نہ اٹھا کے ویکھی جڑی ویکھ دیا پھر خراب ہو جاویں دل خراب کر بیٹھے دل برباد کر بیٹھے اس اکھ نو ایسا بچا کے رکھ توجہ رکھنا ذرا اکھ دے اتے اللہ سونے نے بوجھ پایا دوجی شے کن اللہ نے انہاں تے بوجھ پایا انہاں نال اس گل اڑ او گل سنی ہے جڑی گل رب سونے نو جائز لگدی ہے رب سونے نو پسند آندی ہے دین دی گل پیا سننا ہے رب دا قرآن پیا سننا ہے جائز دنیا دی گل جائز دنیا دی گل سن لے نہ جائز کوئی کام اس نہ کن نال نہ سن کوئی آواز ہو جی نہ سن جس نال مولا سونا ناراض ہو جاوے اے اللہ نے کان دے اوتے بوجھ پایا لسان زبان تریجا ہوئی اللہ نے اس زبان دے اوتے بوجھ پایا ہمیشہ حق بولی تے سچ ہی بولی اس نال کوئی ہو جا بول نہیں بولنا مندا بے شرمی دا بول نہیں بولنا بے حیائی دا بول نہیں بولنا جھوٹ نہیں بولنا گال مندا نہیں بولنا اس زبان نو اپنے قبضے وچ کر لے توجہ رکھ اگے اللہ نے ہاتھ بنائے نے انہاں ہتھاں دے وکھرا بوجھ پایا انہاں ہتھاں دے اوتے اللہ سونے نے غیر دا حق نہ بڑی غیر نو غیر عورت نو نہ پڑی کسے غیر عورت کسے دی عزت نو نہ چھیڑی ہاتھ دے نال کسے غیر دا مال نہ چھیڑی اینو بچا کے رکھ توجہ رکھنا ذرا اینو اللہ سونے نے وکھرے بوجھ پائے نے پیٹ اس دے اوتے اللہ نے ایسا تکلیف شریعت دی پائی بوجھ ایسا شریعت دا پایا اس دے اندر کوئی ناجائز لکما نہ جاوے ایدی وکھری شریعت اللہ نے بنائی ہتھاں دی وکھری ہے کناں دی وکھری اکھاں دی وکھری زبان دی وکھری توجہ رکھنا ذرا نک دی وکھری نک دی اس نال او خوشبو سنگنی جس دے سنگن نال دل خراب نہ ہوے مولا ناراض نہ ہوے مثلا غیر عورت خوشبو لا کے جاندے یہ بھائی حضور فرماوندے نے عورت جدوں خوشبو لا کے باہر نکلے جنہ چر واپس نہیں آندی لعنت پیندی رہندی فرمایا مصطفی کریم نے مرد واسطے ایسی خوشبو چنگی جیدہ رنگ نہ ہوئے مگر بلے ہون عورت آستے فرمایا او خوشبو چنگی جیدہ رنگ ہوئے مگر ہوا نہ اڑے سب کے جاوان کملی بار یہ حدیث مصطفیٰ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ رکھنا ایک شرمگاہ اللہ نے بنائی شرمگاہ جیڑی شرمگاہ نو اللہ سونے نے ایدے تے وکھرے کہ اینو بچا کے رکھ کسی دی عزت نہ لٹے ایدے تے وکھرے حکام پائے خدا نے پیرا تے وکھرے حکام پائے کہ پیرا نال چل کے ہو جی تھاں تے نہ جائی جیڑی تھاں تینو مبالغ پا دے پیرہ نال چل کے کسی نجائز کام واسطے نہ جاوی نہ پیرہ نال سفر کرنا ہے تے اپنا جائز دنیا دا کم کر پیرہ نال سفر کرنا ہے تے مدینے وال جا پیرہ نال سفر کرنا ہے تے داتا گنج بخش وال جا پیرہ نال سفر کرنا ہے تے جا رشتے داراں نوں ملن واسطے مال اس نیت نال کہ رشتے داراں نوں ملیا جاوے انہاں نوں پچھیا جاوے بیلیو تانوں کوئی شے لوڑ تے نہیں بیمار ہون تے انہاں دی بیمار پرسی کیتی جاوے تاکہ رشتے داراں دا حق پورا ہو جاوے اس ارادے دے نال پیراں نال ٹر کے جا کسے عالم دین کول جا مسئلہ دین دا پچھن دی خاطر اے اللہ سونے نے جناب پیراں دے اوتے وی پابندیاں لا دتیاں ہن توجہ رکھنا ذرا تے ایک آخری اولو اللہ نے بنایا دل جڑا اے نا ساریاں دا بادشاہ اے اے دیتے مولا اے کائنات نے پابندیاں رکھ دتیاں او بندے آو اس دل نو صاف رکھنا ہی اے دے وچ کینا نہ آوے بغض نہ آوے حسد نہ آوے منافقت نہ آوے گناہ دی محبت نہ آوے اس دل نو صاف رکھ محبت مولا دی پا محبت کملی والے دی وسا ہر دے قربان جاواں توجہ نال رکھن سننا اے اللہ دا ولی اے جڑے عضو میں گن سنائے نے تو میں انہاں نو اپنی مرضی نال چلاونے ہاں اللہ دا ولی انہاں نو اللہ دی مرضی دے مطابق چلاوندا ہے جدو رب دی مرضی دے مطابق چلاوندا ہے تے مولا کائنات اس ولی تے انعام کردا ہے ہن او دی اکھ نو وکھریاں کرامتاں دیندا ہے او دے ہتھ نو وکھریاں کرامتاں دیندا ہے او دے کن نو وکھریاں کرامتاں دیندا ہے او دی زبان نو وکھریاں کرامتاں دیندا ہے او دے دل نو وکھریاں کرامتاں دیندا ہے قربان جاواں تے او دے پیراں نو وکھریاں کرامتاں دیندا ہے اے عزم جڑے رب سونے نے پھر بنائے ہوندے نے انہاں نوں وکھریاں وکھریاں کرامتاں عطا فرماوندا ہے مثلا اکھ نوں اے شان مل جاندی ہے کہ جنہ تیری میری اکھ کنڈ پچھوں نہ ویکھے گی اللہ دے ولی دی اکھ ستے زمیناں تے ستے آسماناں نوں ویکھ رہی ہوندی ہے مرید ہلے چلیا نہیں گھروں ارادہ کیتی بیٹھا تے فقیر اللہ دا پہلو ہی پیار دسدا ہے کہ ساڈا درویش پیا ہوندا ہے او کی ہے اودی اکھ جیڑی ہے او کسے ہسپتال وچ پڑدی ہے اونے کوئی کمپیوٹر نال نواں موتیا پایا ہوندا ہے اوے ایہی اکھاں ہوندیاں نے جیڑیاں تینوں مینوں لگیاں کھڑیاں نے تاثیر ہوندی ہے سڑے دل والا جاوے نگاہ کر کے دل نو چشمہ رحمت بنا چھڑدا ہے اس دی اکھ وچ اثر ہوندا ہے ہائے ہائے کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر سبحان اللہ یہ اکھاں ہوندیاں نے او پڑھیا تو میں نہ اکھاں دی قدر کی سمجھیے اساں دے چھٹے سان وانگو ساری دیاری منہ مارنا ہوتا ہے اکھاں نوں نہ کدی ڈکا پایا اینکاں دے اج کل بنیاں نے اینکاں بنیاں نے پر ساڈیاں اکھاں ایڈیاں بے ایمان نے اینکاں دے وچوں ہی لنگ جاندی ہیں گل سمجھ پر صدکے جاواں جن نے شریعت مصطفیٰ دی اینک چڑھائی ہو جن نے سونے محبوب دی شریعت والی اینک اپنے اکھاں دے چڑھائی ہوے خدا وعدہ الا شریک دی قسم ہے او دی اکھ دے شیشے وچوں سوائے خدا تو کچھ دسدا ہی نہیں او غیر وال ویکھدا ہی نہیں ہے تے کان نو پھر شان مل جاندی ہے گل سمجھیا جی ہاں جی اونے کان نو بچایا تے اللہ سونے نے آکھیا لے پھر اساں تیرے کان نو ہن ایسی شان ایسے رنگ وچ رنگایا کہ بیٹھا ایتھے ہوے گا تے آکھے گا السلام علیک ایہا النبیو تے مدینے والا جواب دے گا تے کنا نال سنے گا تے مڑا گا جاویں گا سبحان ماری پر ایڈے ایڈے آلے پھر ایڈے ایڈے آلے لب دین ایڈے ایڈے لتر ورگے لتر جیڈے آلے ایڈے ایڈے آلے لب دین ایڈے ایڈے لتر ورگے لتر جیڈے آلے ہوندے نے آلے سماعت دے آلے او بندے کان وچ ٹوٹی لا چھڑدے نے ادھروں جیب وچ پائی پھردے ہوندے نے او مارا جا کھڑک جاوے تے بائے باو اور انو سنیندہ ہی کاکھ نہیں ہوتا او مارا جاوے ہل جاوے نا کچھ شیل لگا پشاہ ہو جائے تو بیچارا او بوڑے نا بوڑے رہ جاندہ گل سمجھی انو پھر سنیندیاں بھی ایک دیا دو نے میں بڑا آزمایا ہے اس بیچارے نو ایک دیا دو سنیندیاں نے اے تے ہی اس آلے لئی ہے تے جننے ایس کن نو نبی پاک دی شریعت دا پردہ پوایا ہے میں قسم خدا دی کر کے آنا کتاب میرے کول پئی ہے ایک امام آپ فرماؤں دے نے میں جدو السلام علیکہ ایوہ نبیو نماز چاننا وانا جنہ چیر کملی آلے دا جواب سندا نہیں اگا تردہ ہی نہیں اگے تن من یار دا قربان جاوا اللہ دے بندے سارے توجہ رکھ اے سارے عذر رب نے جڑے بنائے نے مکلف عذر نے انہاں تے بوجھ شریعت دا پایا مگر ساڈا نفس بڑا بے ایمان ہے شتر مرغ وانگو ہے شتر مرغ ویکھیا شتر مرغ آ چڑیا گھر گئے ہو دے مسیتاں وچ جانا سانو کدو نصیب ہوندا چڑیا گھر تے آئے تے تہاڈا ٹکٹاں نال جانا ہوندا ہے ہاں جی مسیتاں بھاویں اسی مفت نہ آئیے خیر کوئی نہیں جنس جنس وال محل ہوندی جنس کنا دا جنس باب جنس پرواز کبوتر باغ کبوتر باغ بابا ہیں حضرت داتا گنج بخش جیسے دی جنس مسجد سی انہاں نو چین تے قرار آوندا ہی مسیتے سی اسی ڈنگرا سانو ڈنگرا نو ویکھ کے سکون آوندا ہے چڑیا گھر رچ ویکھیا تے بڑا یار اج بڑا مزہ آیا اوئے کیویں اج تے رچ پوتیا کھا سی پوتیا رچ ویکھ کے تے باو نو سکون آوندا ہے اللہ دے بندیا ساڈے ورگے ڈنگرا نو اوئے جو اسی ڈنگر ہن ذرا توجہ نال سننا شتر مرغ اوتھے اک جانور ہے اللہ نے اودیاں لتاں اونٹ وانگوں بنائیاں نے تاں وی اونٹ وانگوں اے تے اوتے پر لگے نے بزرگ فرماؤں گے نے جدوں شتر مرغ نو آکھو او پہاڑ چک اے وزن چک تے او پہاڑ کھلار چھڈ دا آندا میں تے پرندہ کدی پرندے وی وزن چک دے تے اونوں آکھو چنگا سر اڈ تے او اپنے پیر اگاں کر چھڈ دا تے تاں وکھا چھڈ دا آندا میں تے اونٹیاں کدی اونٹ وی اڑدے نے بزرگ فرمان دے نے چلیا اے تیرا میرا بے ایمان جڑا نفس ہے نا نفس اللہ نے دے تے پہاڑ پاوندا اے تے اے گو آندا اے پر وکھا کے مولا ویکھے نا پر میں کوئی آیا اونٹے نال میرے کول کتھے کام ہوندے نے اسی دنیا دار بندے ہاں اساں ادھر رہیے کہ تے رہیے مگر رب سونے نے بوجھ پایا ہے تے جڑا رب دا بوجھ نہیں چکدا رب آندا لے پھر میری خدائی دا بوجھ چک کے نا تے کھوتے وانگ دنیا وچ پھردا رہو اللہ فرماؤں دا جائب اللہ پھر اور یہ میرا بوجھ نہیں چکنا ہے چک دنیا ساری دا بوجھ کھوتے وانگو پھر دارا زمانے وچ تے جے تو میرا بوجھ چک لیں گا تیرے سارے بوجھ میں مولا ہی چک لوں گا سبحان اللہ میں نے قسم وعدہ اولاد شریک دی اے کنگانا میاں کنگانے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ میاں رحمت علی اے ہزاراں بندے ڈیرے تے کھانا کھان تے میاں صاحب کدی سوچیا ہی نہیں سی ہوندا بھی آونا کڑے پاسے ہون او مینوں سوچ پئی او چشتی اے گل کی اے پھر جواب ذہن وچ آیا بھولیا اینے سائیں دا جو باہر چکیا تے سائیں ایندے آپے چک لے سکے گل دے باہر چکن دی اے ساری ہے اللہ نے اے میرا باہر نہیں او چکنا تے لے چک پھر ساری دنیا دے دکھاں دا پار تے پھر کھوتے وانگو ساری خدائی وچ جے میں تینوں ٹکڑ دیاں تے موڑ آکھی ہاں جے تینوں ٹکڑ دیاں تے موڑ آکھی ہیں پاوے سارے زمانے نوں پیچھے لائی فرداویں گا مگر مڑ وی ذلیل تے خوار کر کر ماراں گا ہزاراں پریشانیاں ہون گیاں گولیاں کھا کے نیندر کریں گا کیسی عجیب گل ہے ایک نیندر کھا گولیاں کھا کے نیندر کر دے نے ایک گولیاں کھان دے نے کدھر ایسا سو نہ جائیے مت ستیاں اکھ لگ جاوے تے ویڑا لنگ جاوے اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو تھیر مسید تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت قربان جاواں اللہ دے بندے آگا اور فرما اس دل تے وی رب نے وزن پائے نے اس دل دے بوجھ دنیا دا پیار دے وچ نہ پاوی کیوں آکھے مولا آندا میں دل تیرا اپنے واسطے بنایا دل اپنے واسطے رب نے بنایا توجہ فرما ایک گل کر کے اگے چلنا اس دل دی گل ویکھ لے ایک قاری صاحب نے سنیا حدیث پاک کے چوندہ زمانہ آوے گا قرآن نو لوکی انج سدھا کرنگے جیویں نیزے تے تیر نو سدھا کیتا جاندہ ہے حضرت حذیفہ دی حدیث بیہقی شعب الایمان دی، فرمایا لا یترکونا الفن ولا واون، الف چھڈن گے نہ وا، پوری جناب آل آل کر کر کے جناب سنگ پار پار کے دے پے، مگر فرمایا ہون گے دنیا دے طالب قرآن دا اجر جڑا ہے نا اور رب سونے دی بارگاہ وچ امید نہیں رکھن گے، دنیا تے منگن گے آخر گے اتھے مل جاوے تے جان دی امیداں نہیں رکھن گے۔ ہن توجہ رکھ، انج دا قاری صاحب چلا گیا، اللہ دے ولی دا ذکر سنیا سی، اوتھے گیا صبح دی نماز جا کے پیچھے پڑی، سنیا قرآن پڑھدا اے، سادہ جا قرآن پڑھیا رب دے ولی نے، سادہ جا قرآن پڑھیا، مخارج دیاں بریکیاں وال فقیر نہیں گیا، انہیں نماز توڑ دیتی، کاری کہن لگا وا اینو تے قرآن ہی صحیح نہیں آندا، پچھا چلا گیا نماز وکھری پڑھ کے، رات نو بابے دے ڈیرے تے سو گیا، راتی سوتیا سویرے غسل دی حاجت ہو گئی، اٹھیا نہر سی نال وگدی، نہر تے گیا یا چھپڑ سی جا کے کپڑے لا کے، سردیاں دی موسم سرگی ویلے غسل کرن واسطے وڑ گیا، بابے ہوراں نماز پڑھائی صبح دی، توجہ رکھنا نا، صبح دی نماز پڑھا گئے، بابے ہوری گئے سبحان اللہ، تے ویکھیا کی قاری صاحب ہوری اندر کھڑے نے تے شیر کپڑیاں تے بیٹھا ہے، تے کمبی جاندے نے سردی نال، پیڑا حال بونکے دیہاڑے بنے کی باہر نکلدے نے تے بلاں کھاندی ہے، جے اندر کھڑوندے نے تے کون پتا پیندا ہے، تاڑ پاؤں کھڑے نے بابے ہوری کہے نا، تے شیر نو کنڈ دے ہاتھ لا کے نا فرمایا بیلی آ درویشاں نے پرونی نے خیال رکھی دا تنگ نہیں کریدا، جا تو جا، شیر نے پوچھ لڑائی تے جاندا رہیا، ہائے ہائے کپڑے پائے باہر نکلیا، کہن لگا حضور معافی دیو، فرمایا بیلی آ تساں زبان سدھی کیتی ہے ایسا دل سدھا کیتا ہے، مینو قسم اس وعدہ لا شریک دی جس دے قبضہ قدرت اچ فقیر دی جان، لفظ قرآن دے سادے ہومن لیکن اس دل نو ایہو جا ساز کیتا ہوئے، این دا چمکایا ہوئے کہ رب سونے آکھے کہ مینو تے مر مسیح وچ ہی رہنا نہیں پیا چنگا لگدا، تے نہ بیت اللہ وچ کعبے وچ رہن دیا مزہ پیا ہوندا ہے، مینو تے مزہ ہوندا ہے فریدا تیرے دل وچ رہن دے نال، ہاں ویلا صاف کیتا ہی گل ہوئی کہ این دا دل جدو صاف ہوئی لفظ قرآن دے سادے بھی ہوون نا تے سمجھ لے بیڑا پار ہو گیا، ایک ایک اٹھ عضو نو جڑے شمار کیتے نے ہر عضو دیاں تات فرما برداری تو بعد وکھریاں وکھریاں کرامتاں نے، میں انہاں نو شمار کراں تے میرا دو گھنٹے دا وکھرا موضوع ہے، کٹ تو کٹ لیو، تے اونج جڑا اصل وچوں تہانوں مسئلے دی روح سی نا روح جان او میں سمجھا دوں، سمجھ آ گئی جے کہ نہیں، اچھے رہا ہو گیا، جننے بھی اللہ نے ساڈے عذاب بنائے نے ہڈ بوت بنایا ہے را جڑا رب نے اینو رب نے نہیں آکھیا کہ اینو جدر مردی تو جناب چھٹے کھوتے وانگو چلائی جا، نا اس نکچ نکیل پا کے رکھ، بے نکیلا نہ رہیے، نہیں تے بڑے توک گل چ پے جاندے نے، ایک غلامی قید خدا تے خدا دے حبیب دی قبول کر لے، بس اس قید نو اپنے تے عائد کرو، اس سے پابندی تے سارا کمال پہ آ جائے، مسلمان دی فلاح، مسلمان دی کامیابی، نہ ہوا وچ اڈنا نہ زمین دے وچ کوتے مارنے نہ زمین دا پانی تیل تلاش کرنا ہد ہد ایک پرندہ ہے ایڈی لمبی چونج ہوندی ہے او اتوں بہ کے زمین دے تے ہیٹھوں ویخ لیندا ہے کہ پانی کنا تہ وچ ہے نہ زمانے دیاں ساریاں بولیاں سکھنا بندے دا کمال ہے ککنس ایک پرندہ ککنس ککنس ہوندا نا ہے جنے زمانے دے پرندے نے سارے دی بولی او کلا جاندا ہے اللہ سونے دے صدقے جائیے ککنس پرندہ اپنے منہ تھانی سارے زمانے دے پرندیاں دی بولی او کردا ہے تے بیلیا جے سانو ہن ساری دنیا دی بولیاں آ گئیاں تے کی اساں پہاڑ مار لیا کیڑا بیت اللہ شریف موڈے تے چک لیا کیڑا جنگے بدر فتح کر لئی او تے پرندہ بھی اج دیاں بولیاں کردا پھردا ہے تے میں تسی آکھو گے مر چشتی بندے دا مسلمان دا کلام کندے بچے سبحان اللہ زمانے دی ہر ترقی مسلمان واسطے زوال ہے مسلمان دا کمال ہے صرف اور صرف احکام خدا دی پیروی مصطفی کریم سرکار دی محبت اور غلامی اے آ جائے مسلمان دنیا دا بے مثال انسان ہے مسلمان ترقی یافتہ ہے جے اے شے نہیں ملی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سونے فاروق اعظم فرماتے ہیں بیلیو سا دنیا دی ذلیل قوم سا سانو ساری کائنات والے وحشی تے بدو آخدے ہوندے سن لڑا کے آخدے ہوندے سن سالیاں جانوراں وانگو مثالاں لوکی دیندے ہوندے سن جانوراں ڈنگراں دے نال سانو کوئی تمیز نہیں سی کوئی عزت نہیں سی فرمایا سانو جے عزت ملی ہے صرف اس قرآن دی برکت نال ملی ہے جڑا مصطفیٰ کریم تے نازل ہویا ہے انہاں احکام دے نال ملی ہے جڑے احکام اللہ نے اتارے نے حرام حلال پاکی پلیتی رب رسول دی فرما برداری دے فرمایا بیلیو جدو اساں اے بوہا احکام والا چھڈ دیاں گے کسے ہور پاسوں عزت تلاش کران گے سانو ذلت تے مل سکدی ہے مگر عزت نہیں مل سکدی زمانے نو ویکھدا جا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماوندے نے اے سمت مصطفیٰ دے پہلے لوگ جس چیز نال ترقی تے کمال حاصل کیتا ہے فلاح پائیے کامیابی پائیے فرمایا آمن والے جنے بھی آن گے انہاں کامیابی پانی ہے تے صرف اسی طریقے نال پانی کافر دی ترقی ہے اڑدا جاوے تے گاہ نو لگا جاوے 21ویں 22ویں 23ویں 24ویں بس تردا گاہ تے سیدھا قیامت نو جا وڑے کپڑیاں وچ ہووے صوفیاں تے لیٹیا ہووے ایک ایس کان نال لتر لگا ہووے ایک ایس کان نال لتر جنوں آندے فون او جے بارے آندے نے بھائی ای جو موبائل فون ہے اس سے کانوں کا کینسر ہوتا ہے اے لتر کدھروں لگا ہووے ٹوٹیاں ہی ٹوٹیاں ہون ہیں رات نو ادھر ویکھے ادھر ویکھے ہر پاسے شیشیاں دے محل ہون یہ اودی ترقی ہے تیری میری ترقی میں موٹی سادی جی گل پیا کرنا وا کہ پیچھے ٹردا جا اگر نہ جا اگر جائے گا تے ٹوئے شیبے ہون گے پیچھے ٹردا جا سیدھا مصطفیٰ دے صحابہ دی صف وچ کھلو جا بس اے تیری ترقی ہے حضرت بلال نہ رہ جا اے تیری ترقی ہے حضرت فاروق اعظم نال جا کے رل جا دلو انصاف دے اندر اے تیری ترقی ہے میرے اسلام نو اے عزت شان رب نے دتی ہے سبحان اللہ اسلام دے وچ رہ کے اسلام دے واسطے بے عزتی وی ہو جاوے او وی دنیا تے عزت بن جاندی سبحان اللہ کی بن جاندی بولو تے صحیح نا مثلا میں مثال دینا ہارون رشید بادشاہ سن ہارون رشید انہاں دے پتر نو کسے بچے نے گال دے دتی گال مندا چا بولیا ہارون رشید کول پتر بھجیا آیا ابو جی تسی ہوو بادشاہ تہاڈے پتر نو گالا کھڈے اے منڈے گالا کھڈیاں نے اونے کٹھے کر لے وزیر سارے مشیر سارے ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے پوچھیا اس بچے دی کی سزا ہونی چاہی دی جن نے میرے پتر نو گالا کھڈیاں نے کسے آکھیا اینو کڑا چھٹ گئے کسے آکھیا پھیلا دیو کسے آکھیا چمڑا ہی لا دیندا اتوں غرض ہے کہ ساریاں موت دا مشورہ دتا ہارون رشید آکھیا پترا یہ جو مشورے انہاں دتے نے یہ میرے نبی دی شرح دے سارے خلاف نے. میرا مشورہ کی ہے پتر؟ پہلا مشورہ تے اللہ احسان نو پسند کردا ہے. اے نے تینو گال کڈی ہے تو اینو معاف چا کر. تے جے نہیں کرنا ہے معاف تے گال دا بدلہ اونج دی گال کڈ. لفظ اگا نہ بولی نہیں تے ہن اے مجرم بنیا کھڑا ہی قیامت نو تیرا پیو مجرم بن کے رب دی بارگاہ کھلوتا ہوگا. تے میں تیرے اس کا مجرم بننا گوارا نہیں. او کردا مولا دی بارگاہ وچ جی گال کڈی سو اونے لفظ بولنے نہیں. اگا نہیں ہو جانا بدلے دا بدلہ للہ. تے پہلا مشورہ ہے معاف کر دے. ہن گل سمجھنا. بظاہر بےزتی بادشاہ دے پتر نو گال مندا. گال مندا سنیا ہے مشورہ پیا دیندا ہے معاف کرن دا. معاف چا کر. تے جے نہیں کرنا ہے معاف تے گال دا بدلہ اونج دی گال کڈ. لفظ اگا نہ بولی نہیں تے ہن اے مجرم بنیا کھڑا ہی قیامت نو تیرا پیو مجرم بن کے رب دی بارگاہ وچ کھلوتا ہوگا. تے میں تیرے واسطے مجرم بننا گوارا نہیں. او کردا مولا دی بارگاہ وچ جی گال کڈی سو اونے لفظ بولنے نہیں. اگا نہیں ہو جانا بدلے دا بدلہ للہ. تے پہلا مشورہ ہے بھی معاف کر دے. ہن گل سمجھنا. ہن بظاہر بےزتی بادشاہ دے پتر نو گال مندا. گال مندا سنیا ہے مشورہ پیا دیندا ہے معاف کرن دا. کام بظاہر بےزتی دا سی لیکن ایسی عزت بن گئی ہے منبر رسول تے ہارون رشید دا کمال پیا بیان ہوتا ہے. معلوم ہویا خدا دی قسم اسلام دے اندر رہ کے بےزتی بھی ہوگی نا تے عزت. میرے بزرگ شیخ مکرم دامت برکاتہم العالیہ قطب زمان مجدد دے دوران ہنے چٹ پہلا میں آپ کو بیٹھا سا تے میں نو فرماندے سن پے کہ میاں اے دنیا دے واسطے جھگڑا. فرمایا میرا 70 سال دا تجربہ ہے دنیا واسطے جھگڑا جے جیتو تاں وی ہریا جے ہرو تاں وی ہریا تے دین والا جھگڑا فرمایا ہریا وی جیتیا. ہریا وی موٹی جی مثال ہے یزید دی جنگ دنیا واسطے سی حسین دی جنگ دین واسطے سی. یہ موٹی جی مثال ہے. وہ جتیا بھی ہریا امام ہریا بھی اس واسطے دنیا واسطے دنیا دی ادا پارو کوئی گل پہن لگی نا پیسے دے کے بھی جان چھڑانی پوے نا پچھا ہٹ جا پاوے تینوں اس لیے آخن گے یہ ہے چوہا بزد ادا پیو بھی ایویں دا سی ویکھیا ہی پچھا نوں نسیا مگر اس لے دے تانے میرے یہ برداشت کر لے تے سمجھ لے تیرا بڑا وڈا دل ہے. تے جے تو اس لے خفگی کھا بیٹھا ہے بے وقوف ہو گیا ہے مینوں دنیا کی آکھے گی میرا تے نک پیا لیندا ہے او نک لیندے آ سر لوا کے تے تنیا ہونا جیل ہے. بیبیاں رلدیاں ہوندیاں نے باہر ملاقاتاں تے ساری دیہاڑی کھجل خواری عزتاں وکھریاں رلیاں جانا وکھریاں تباہ ہوئیاں خدا رسول وکھرے ناراض ہوئے وہ چنگا نہیں اینی ذلت ویکھن نالوں بندہ اور سے مومن مسلمان دیا دو چار گالا بندہ ہی برداشت کر جاوے. بزرگ فرماندے نے ایسا درخت جیدا پھل کھان وچ کوڑا تے مزے لینے وچ میٹھا. ایسی عجیب گل ہے کھاؤ تے کوڑا تے مزہ لو تے میٹھا. فرمایا اور صبر دا درخت ہے. کیا دا درخت ہے؟ صبر دا درخت ہے. یہ پھل کھا صبر کھا اس لیے بڑی کوڑ لگے گی بڑا اوکھا لگے گا کام تے جدو پچا جائے گا انو پھر اینا میٹھا کہ وہی دشمن تیرے پیروں میں ہوئے گا. حضرت سیدنا تو یہ سمجھا کر کہ جدو گال مندہ کوئی بولتا ہوں تو جی تو چپ رہے گا تو جناب تیرے والوں جواب دینے والا کوئی نہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نال ایک بندہ گالی ہو گیا گالو گالی ہو گیا حضرت صدیق اکبر چپ کر جی رکھے اخیرا بول پے ادھر نبی پاک آ گئے. فرمایا صدیق جنہ چیر نہیں بول رہا سا فرشتہ نو جواب دے رہا سی جدو بول پیا فرشتہ چلا گیا رب آخیا ہونا آپ ہی بول. پھر اس واسطے یہ ساریاں کرامتاں تے میں بیان نہیں کر سکتا. روح مسئلے دی سمجھا دیتی ہے. دعا کرو جنہاں ولیاں دا ذکر خیر ہے انہاں ولیاں دے صدقے رب سونا سان معاف کر. میں سونے امام اعظم ابو حنیفہ سرکار دا قول مبارک پڑھ رہا سی. آپ فرماؤ نے بہلیو اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سانو جنت دے. جنت فرمایا اللہ دی رضا دا کار ہے. فرمایا اسی اے منگ سکنے ہاں یا مولا سانو معاف ہی کر دے سانو معاف. فرمایا رضا تے اچا مقام ہے, رضا اچا مقام ہے رضی اللہ عنہم بردو عنہ. یہ تے حضور دے صحابہ نو نصیب ہوندا ہے یا اللہ دے ولیاں نو نصیب ہوندا. سبحان اللہ. او ساڈے لئی اے وڈا مقام ہے, سانو اللہ معاف کر دے تے چھڈ دے آکھے جاؤ جاؤ کچھ نہیں جاندا تانوں جاؤ. اے نہیں بڑی وڈی گل, خدا دی قسم ہو دی اے سمجھ. اس او بندہ ولی اللہ دا جنوں اللہ معاف کر دے, او سمجھ اللہ دا ولی بن گیا. کہ ساڈے معافی رب کول منگ بے لیا. ایسیاں محفلاں وچ جا جتھے تینوں اللہ دے اگے دلیر ہون دی بجائے اللہ دے اگے ڈرنا پوے, ڈرنا سیکھنا آوے. رب اگے دلیری نہیں چلدی, رب اگے ٹیکا نہیں کسے دا چلدا, رب اگے روپ نہیں چلدا کسے دا. اوتھے ہمیشہ نیاز ہی چاہی دی. ایسیاں ناتاں جنہاں وچ دلیر ہوئے تے اپنے آپ نوں جنتی سمجھی بیٹھا ہوئے, وہ ناتاں بھی سننی حرام نہیں, وہ تقریر بھی سننی حرام ہے, وہ کرنی بھی حرام ہے. نہ تقریر وہ سنیا کر جہدے سندیا محبت مصطفیٰ پیدا ہوئے, خوف خدا پیدا ہوئے. تیری گل سمجھے کہ نہیں؟ کیوں ایس جہان ڈردا رہے تے اگلے جہان ڈر مک جاوے, اے چنگا ہے. یہ ایس جہان بے ڈر ہو جاوے تے اگلے جہان ڈر دے مارے مری جاوے. اس جہان دا ڈر دل چ پا لے, اگلے جہان نہیں ڈر ہو جاوے گا تے جڑا ایس جہان نہیں ڈردا وہ ویکھی جائے گی. مولوی ایویں لگے رہندے نے, یہو ہی نام مراد بندہ ہوندا ہے جڑا قیامت نو پھر ساری خدائی دا ڈر اس دے دل چ پیا ہونا ہے تے اس ویلے دے ڈر دا کوئی فائدہ نہیں. اللہ سونے پھر واپس تھوڑا کلنا ہے. اللہ دا ولی گل سمجھنا, گناہگار کافر ولی جو بھی جاوے نا وہ واپس تمنا رکھتے نے واپس آن دی, مگر رب آن نہیں دے. ولی اللہ دا اس واسطے آتا واپس کر دے یا مولا جیڑی محنت کر رہا ہے نا حالے تھوڑی ہے, جو ہور کر آؤں تے تیرا ہور قرب حاصل ہو جائے. فاسق فاجر کافر آخدا یا مولا واپس کر دے, اتنے غفلت چ رہ گیا وا ہوں گیا نا, تیرے بغیر تے سا لینا ہی نہیں. اوہ مولا میں تے ایویں بھلیا رہا, پر انہیں ولی نو بھی آخنا, انہیں فاسق فاجر میرے ورگے بدکار نو بھی آخنا, تے کافر نو بھی آخنا کہ میرے وعدے ہٹ دے مڑ دے نہیں. بس میں فیصلہ کر دیتا سی جیڑا اس جہان آ جائے گا پچھا نہیں جائے گا, اپنی زندگی پوری کر کے جڑا آئے گا. مردے جڑے زندہ کر لے زندہ ہو جاندے نے انہاں دی زندگی ہلے رہندی ہوندی ہے. جیویں ایک بی بی مائی, میں کل حدیث پاک پڑھ رہا سا, حضرت انس حضور دے صحابی فرماؤندے نے انصارن بی بی بڑھڑی مائی سی, اسی وہ گھر گئے, وہ پتر بیمار سی پوچھن دی خاطر. جدو گھر گئے جھٹ تو بعد پتر فوت ہو گیا, اسا کپڑا اتنے پا دیتا, باہر نکلا بی بی مائی نو, اسا آخیا بی بی اللہ دی مردی پتر تیرا جوان فوت ہو گیا. بی بی مائی بھانڈے چکے آدھی سی بھائی رکھ دیتے, ہاتھ اٹھائے جنہ ہاتھ نے غیر دا حق نہیں سی ویکھیا, جنہ ہاتھ نے غیر دا پنڈا نہیں سی ویکھیا, ہاتھ اٹھائے آخیا مولا کریم میں اسلام قبول کیتا سی تاکہ میرے دکھ تو ونڈاوے گا, میں اسلام قبول کیتا سی تاکہ میرے دکھ تو بناوے گا, مولا کریمہ میری مدد فرماوے گا, میرا لخت جگر نوجوان کوئی پتر سی, اے مولا کریمہ انہوں نہ لے جا. حضرت انس حضور دے صحابی فرماؤں دے نے بڑی مائی باہر ہاتھ اٹھائے نے, اسی واپس گئے ہاں, وہی بچہ جڑا نوجوان فوت ہویا سی ساڈے نال اٹھ کے کھانا کھادا سی. بلیا اقل نو ہاتھ مارو, اقل اقل اللہ سونے نے اقل ساڈے تے نہیں دئی. محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے, بندہ ہے آزاد خود ایک زندہ کرامات, او زندہ کرامت بن, تو خود کرامت بن چلیا, کرامت سنن دے اوتے ساری زندگی اساں لا دتی, او پوری کرامت بن کے کھائیے تے گل ہے نا, آپ کرامت بن جا. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے تھی پہن جیسی عزت سانو دتی, یہ بنایا, یہ کھوائیے ان کو کھائیے نا تائیوں اللہ نے خرچہ عورت نہیں فرد کیتا مرد تے فرد کیتا ہے خرچہ کنو دینا پہنڈا ہے بولو تے صحیح نا تو انو سانو اس واسطے پار پیا لگتا ہے بھی ایسا لیں دے جو نا ایسا ہی نا بی بی انو آنے تسی لے کے آؤ اللہ نے ایسا انو بڑا کے دتیاں نے او خرچہ اینا نو دیا جے اینا نو کھوایا جے اینا کڑ کھانا نہیں جے پر ایسا کی دے چوڑا ایسا نیا نہیں ساڈی تے پوری نہیں پیندی جنہ چر اے کما کے نہ جاوے تے جدوں او کما کے لیاوندی او پھر اپنی عزت ویچ دی بیچاری اے تے اللہ نے مرد نو احسان بخشی ہے جڑا کما کے وی لے ہوندا ہے اور عزت وی بچا ہوندا ہے اے اللہ نے دلیری جرات بہادری مرد وچ رکھی ہے استقلال اور استقامت انسان مرد دے اندر رکھی ہے رب نے اور اسی حکمت دے تحت اللہ نے مرد دے اوتے خرچہ فرض کیتا ہے عورت دے اوتے نہیں کیتا اینو در بدر نہ پھرا اینو گھر وچ بٹھا اے زیور ہے گھر دا میرے مرشد کامل حضور امام الاولیاء سید پیر امام شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مجاز حضرت اعلیٰ گولوی رحمت اللہ علیہ پیر سید مہر علی شاہ دے خلیفہ لودن شریف بہاول پور سبحان سبحان سبحان سبحان لو جناب ساڈے پیر صاحب کی بیٹی ذوق دی گل ہے نا ہن تانوں کی پتہ اوے اندر کوئی شے ہوندی ہے تے تاں ہی بولدی ہے نا ایویں تھوڑی بولدی ہے بزرگاں دے مذاق نہیں اڑائی دے بدبخت قوم دا کام ہے بزرگاں دے ہسنا ہاں تے ساڈے پیر صاحب رحمتہ اللہ علیہ دے سید نے آپ دی آپ سرکار دے 6 مہینیاں دی بچی دے کپڑے مردان دے کپڑے آنے چر رال کے باہر آگئے فرمایا پترہ نو پترو میری 80 سال دی عبادت ضائع ہو گئی 80 سال دی عبادت 7 دن پورے روندے رہے سنا میرے حضرت صاحب فرمان دے نے فرمایا پیر صاحب رحمت اللہ علیہ 7 دن روندے رہے اس گل پچھو کہ میری بچی 6 مہینے آنے دی کپڑے باہر کیوں آگئے میرے بزرگ فرمان دے نے جھلیا کپڑے لائے انہیں کپڑے لے اونا ہے تے کپڑے نو سنبھن واسطے نال اک بکسا لے اونا ہے نال تالا لے اونا ہے تے چلیا او کپڑے نو سنبھن واسطے تے تالے لئی کھڑے ہیں تے بکسے نال موڈے تے رکھ کے اونا ہے پیٹیاں تیریاں 5-5 فٹ والیاں او چلیا تے جننے پاونے نے اون دے سنبھن واسطے نہ کوئی بکسا نہ کوئی تالا کپڑے نو اینا سنبھی کھڑے ہیں تے کپڑے والی دا خیال ہی کوئی نہیں دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا ایمان دی دولت عطا فرماوے میں یار بیمار ہے کل عشاء دی نماز تو بعد مفتی رمضان صاحب والی مولانا رمضان صاحب والی مسجد 13 بلاک ٹاؤن شپ موچی موڑ دے نال عشاء دی نماز تو بعد اوتھے جلسہ ہوے گا فقیر انشاءاللہ جے رب سونے چاہیا تے اوتھے ذکر کرے گا کہ جنوں توفیق ملے اوتھے حاضر ہو جائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تہاڈا کفارہ اوتھے کتنا بڑا ہے مجھے پہ یہ احسان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے مجھے پہ یہ احسان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھے کو ثنا خان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھے کو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم کہتے ہیں لوگ مجھے سنا خان مصطفی فخرم بسس فخرم بسس تئی کہ کمینا سگتم نازم برا زمان بلد فم خرید کہتے ہیں لوگ مجھے کو سنا خان مصطفیٰ قریب کی جبریل سے مجھے بھی ہے نسبت قریب کی وہ بھی ہے اور میں بھی ہوں دربان مصطفیٰ وہ بھی ہے اور میں بھی ہوں دربان مصطفیٰ بخشش نثار ہونے کو آئی ہزار بار بخشش نثار ہونے کو آئی ہزار بار دیکھا جو مجھ پہ سائے دامان مصطفیٰ دیکھا جو مجھ پہ سائے دامان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھے کو دو زخم میں جاگا نہ کوئی امتی درا دو زخم میں جاگا نہ کوئی امتی میرا اللہ سے ہوا ہے یہ تمام مصطفیٰ اللہ سے ہوا ہے یا رب حسن کرتا یار مجھے بھی دیدہ حسن کرتا حاصل ہو اس گدا کو بھی عرفان مصطفیٰ حاصل ہو اس گدا کو کو بھی عرفان مصطفیٰ حاصل ہو اس گدا کو آزم کبھی مجھے بھی دو بلوے کبھی مجھے جوتے بلوائے حضور ایک دن بنوں گا میں بھی تو مہمان مصطفیٰ ایک دن بنوں گا میں بھی تو مہمان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھ کو سنا پہ آ